10. กิมิละสูตรว่าด้วยพระกิมิละข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าไผ่เขตเมืองกิมิลาณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระกิมิละมาตรัสถามว่ากิมิละอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้ท่านพระกิมิละได้นิ่งเฉยแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระกิมิละมาตรัสถามว่ากิมิละอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากแม้ครั้งที่สามท่านพระกิมิละก็ได้นิ่งเฉยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคถึงเวลาที่พระองค์จะพึงตรัสอานาปานสติสมาธิข้าแต่พระสุคตถึงเวลาที่พระองค์จะพึงตรัสอานาปานสติสมาธิภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระองค์แล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกละถึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงส์มาก 1. สมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นสำเนียกว่าจะรู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจออกสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรากล่าวกายอย่างหนึ่งคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. สมัยใดภิกษุสำเนียกว่าจะรู้แจ้งปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้แจ้งปีติหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้แจ้งสุขหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้แจ้งสุขหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้แจ้งจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้แจ้งจิตตสังขารหายใจออกสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรากล่าวเวทนาอย่างหนึ่งคือการมนสิการให้ดีถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 3. สมัยใดภิกษุสำเนียกว่าจะรู้แจ้งจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้แจ้งจิตหายใจออกสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าละถึงสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออกสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พ่อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราไม่กล่าวการเจริญอานาปานสติสมาธิไว้สำหรับผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 4. สมัยใดภิกษุสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าละถึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสนั้นด้วยปัญญาแล้ววางเฉยอย่างดีเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้อานนท์ดินกองใหญ่ที่ถนนใหญ่สี่แยกถ้าเกวียนหรือรถผ่านมาทางทิศตะวันออกก็จะกระทบดินกองนั้นถ้าผ่านมาทางทิศตะวันตกและถึงถ้าผ่านมาทางทิศเหนือถ้าเกวียนหรือรถผ่านมาทางทิศใต้ก็จะกระทบดินกองนั้นแม้ฉันใดภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ก็ดีชื่อว่าย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมได้เมื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายละถึงเมื่อพิจารณาเห็นจิตในจิตเมื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายก็ดีชื่อว่าย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันกิมิระสูตรที่10จบเอกธรรมวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1เอกธรรมสูตร2. โพชังคสูตร 3. สุทิกสูตร 4. ปฐมภละสูตร 5. ทุติยภละสูตร 6. อริทธสูตร 7. มหากัปปินะสูตร 8. ปฏีโปปมะสูตร 9. เวสาลีสูตร 10. กิมิละสูตรทุติยวรรคหมวดที่สอง 1. อิจฉานังคละสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงอิจฉานังคละสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไพรสนชื่ออิจฉานังคละเขตกรุงอิจฉานังคละณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวสักสามเดือนใครๆอย่าเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบิณฑบาตเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วในสามเดือนนี้จึงไม่มีใครๆเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเลยยกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบิณฑบาตเข้าไปถวายรูปเดียวครั้นล่วงสามเดือนนั้นไปพระผู้มีพระภาคก็เสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะดิรถีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุทั้งหลายโดยมากพระสมณะโคดมทรงอยู่จำพรรษาด้วยวิหารธรรมข้อไหนเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายโดยมากพระผู้มีพระภาคทรงอยู่จำพรรษาด้วยอานาปานสติสมาธิภิกษุทั้งหลายขณะนี้เรามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นย่อมรู้ชัดว่าจะรู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าละถึงย่อมรู้ชัดว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายความจริงบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงธรรมนั้นใดว่าอริยวิหารทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะบ้างพรหมวิหารทำเป็นเครื่องอยู่ของพรหมบ้างตถาคตวิหารทำเป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคตบ้างเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องก็พึงกล่าวถึงอานาปานสติสมาธิว่าอริยวิหารบ้างพรหมวิหารบ้างตถาคตวิหารบ้างภิกษุเหล่าใดเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลย่อมปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อมีสติมีสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายความจริงบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงธรรมนั้นใดว่าอริยวิหารบ้างพรหมวิหารบ้างตถาคตวิหารบ้างเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องก็พึงกล่าวถึงอานาปานสติสมาธิว่าอริยวิหารบ้างพรหมวิหารบ้างตถาคตวิหารบ้างอิจฉานังคละสูตรที่หนึ่งจบสองกังเขยยะสูตรว่าด้วยข้อกังขาของเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะสมัยหนึ่งท่านพระโลมะสกังพิยะอยู่ที่นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะครั้งนั้นเจ้าสักยะทรงพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปหาท่านพระโลมะสกังพิยะถึงที่อยู่ทรงอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ตรัสถามท่านพระโลมสกังพิยะดังนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญเสขวิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระเสขะกับตถาคตวิหารธรรมเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าเสขวิหารธรรมเป็นอย่างหนึ่งตถาคตวิหารธรรมเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านพระโลมสกังพิยะถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรเสขวิหารธรรมกับตถาคตวิหารธรรมไม่ใช่อย่างเดียวกันเสขวิหารธรรมเป็นอย่างหนึ่งตถาคตวิหารธรรมเป็นอีกอย่างหนึ่งมหาปพิธภิกษุเหล่าใดเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าละนิวรณ์ห้าประการอยู่ละนิวรณ์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ละกามฉันทะนิวรณ์อยู่ 2. ละพยาบาทนิวรณ์อยู่ 3. ละถีนมิทะนิวรณ์อยู่4. ละอุทธัจจกุกุจจนิวรณ์อยู่ 5. ละวิจิกิจฉานิวรณ์อยู่ภิกษุเหล่าใดเป็นพระเสขะ

เกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรสมัยนั้นปีติสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญปีติสัมโพชงปีติสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บ5แม้กายของภิกษุผู้มีใจมีปีติย่อมระงับแม้จิตก็ระงับสมัยใดแม้กายของภิกษุผู้มีใจมีปีติย่อมระงับแม้จิตก็ระงับสมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญปัสสัทธิสัมโพชงปัสสัทธิสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บ6จิตของภิกษุผู้มีกายระงับมีสุขย่อมตั้งมั่นสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายระงับมีสุขย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญสมาธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บ7เธอย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยใดภิกษุย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชงชื่อว่าเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ 2. สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายละถึง 3. สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิต 4. สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่สมัยนั้นสติของเธอย่อมตั้งมั่นไม่หลงลืมวงเล็บ1สมัยใดสติของภิกษุย่อมตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญสติสัมโพชงสติสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุพึงเพิ่มข้อความให้พิจารณาเหมือนสติปัฏฐานข้อต้นวงเล็บ7เธอย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยใดภิกษุย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุสติปัฏฐาน4ประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้โพชฌงค์7ประการบริบูรณ์โพชฌงค์7ประการที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะ 2. เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ละถึง7. เจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะอานนท์โพชง7ประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์ปฐมอนันทสูตรที่3จบทุติยะอนันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์สูตรที่สองครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์ธรรมอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ธรรมสี่ประการบริบูรณ์ธรรมสี่ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ธรรมเจ็ดประการบริบูรณ์ธรรมเจ็ดประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ธรรมสองประการบริบูรณ์มีอยู่หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักละถึงอานนท์ธรรมอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ธรรมสี่ประการบริบูรณ์